यही तो मैंने ये जाना। बाबा साईं बाबा मुश्किल आन पड़ी तो मैंने ये जाना। नहीं तेरे सिवा कोई मेरा, नहीं तेरे सिवा कोई मेरा, मेरी बिगड़ी बात बनाना बाबा साईं बाबा। मुश्किल आन पड़ी तो मैंने ये जाना, साईं बाबा, साईं बाबा। दर्द ने घेरा मत पूछ हाल मेरा, चारों ओर है अंधेरा कहीं दिखे ना सवेरा, कोई घर ना बसेरा, एक आसरा है तेरा। हो जीवन रास्ता अनजाना, अब तू ही राह दिखाना बाबा साईं बाबा। बाबा मुश्किल आन पड़ी, मुश्किल आन पड़ी तो मैंने ये जाना। तेरे सिवा कोई मेरा, नहीं तेरे सिवा कोई मेरा, मेरी बिगड़ी बात बनाना बाबा साईं बाबा। मुश्किल आन पड़ी तो मैंने ये जाना, मुश्किल आन पड़ी तो मैंने ये जाना।